Ünite 1. Felnebde. Haydi başlayalım. Esselamu aleyküm. Selamun aleyküm. Bu ilk ünitede insanlara selam vermeyi, kısa tanıtıcı cümleler kurmayı, belirlilik takısı olan ve olmayan isimleri öğreneceksiniz. Arapçada insanlara selam vermek ve size selam verildiğinde karşılık vermeniz çok önemlidir. Her selamlama türünün kendine özgü karşılığı olduğuna dikkat edin. Şimdi insanların birbirleriyle nasıl selamlaştıklarını ve nasıl karşılık verdiklerini dinleyin. Esselamu aleyküm. Merhaba. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam. Merhaba. Aleyküm selam. Sabahil khair. Günaydın. Sabahin nur. Günaydın.